Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Izrael rozpoczął wojnę, ostrzałów nie można zostawić bez konsekwencji, tak mówi przywódca Iranu w momencie, kiedy trwa irański kontratak. Komisja wyjaśniająca przypadki pedofilii w kościele znowu opóźniona. Okazuje się, że 2 lata to za mało czasu na jej stworzenie. Pływająca mini oczyszczalnia słonej wody z oceanu zaczęła działać na Wyspach Kanaryjskich. Duchowo-polityczny przywódca Iranu, Ajatollah Ali Chamenei, oświadczył, że Izrael rozpoczął wojnę. Jak stwierdził, nie można pozwolić, aby przeprowadzał ostrzały bez poważnych konsekwencji. Iran wieczorem rozpoczął atak odwetowy na Izrael. Są doniesienia o wybuchach w Jerozolimie i Tel Awiwie. Media podają, że Iran wystrzelił 3. serię rakiet. Portal Times of Israel zaznacza, że w 2 pierwszych falach w kierunku Izraela wystrzelono około 150 pocisków. Do tej pory co najmniej 15 osób zostało lekko lub średnio rannych, odnotowuje z kolei dziennik Haaretz. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że duża część irańskich rakiet została zestrzelona przez izraelską obronę powietrzną. Zagraniczne media donoszą z kolei, że Izraelowi w strąceniu pocisków pomagają siły amerykańskie. We wcześniejszych atakach Izraela na Iran zginęło 80 osób, a 300 zostało rannych. Wśród nich mieli być wysocy rangą generałowie. Zniszczone miały zostać także laboratoria pracujące nad bronią atomową i miejsca wzbogacania uranu. Zmieniamy temat i wracamy do kraju. Opóźnia się powołanie komisji wyjaśniającej przypadki pedofilii w kościele. Po 2 latach pracy zespół, który miał stworzyć zasady działania, biskupi na ostatnim posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski w Katowicach odwołali przewodniczącego, metropolitę gnieźnieńskiego, prymasa Polski Wojciecha Polaka. Jego miejsce zajął biskup Sławomir Oder. Gnieźnieńska Kuria decyzji Konferencji Episkopatu Polski nie komentuje. Rzecznik prasowy konferencji, ksiądz Leszek Gęsiak, zapewniał jednak: biskupi są zdeterminowani, by ta komisja powstała. Jednak w takie zapewnienia o utworzeniu komisji nie wierzy publicysta katolicki Tomasz Terlikowski. Jeśli biskupi chcieli pokazać, że Rada Prawna, która w swoim dokumencie wprost napisała, że nie chce prawdy, bo to będzie kosztować finansowo, miała rację, no to właśnie to pokazała. Odwołanie prymasa Polaka i nie tylko jego, również zespołu, który od 2 lat pracował nad tym tematem, i powołanie w jego miejsce biskupa Odera, który nie ma zespołu i który jest członkiem Rady Prawnej, jednoznacznie pokazuje, że w sporze prymas, który chciał prawdy, kontra Rada Prawna, która nie chciała, Konferencja Episkopatu Polski przyznała rację Radzie Prawnej. Cała reszta to jest bicie piany, ściemnianie i oszukiwanie wiernych. Nowy szef zespołu, który ma opracować działanie Komisji do Spraw Pedofilii w Kościele, biskup Sławomir Oder, powiedział, że to moment historyczny i delikatny, ale nie umiał określić, kiedy faktycznie komisja powstanie. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. Skuteczność działań służb i zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy wynosi 98%. Straż Graniczna podsumowała walkę z kryzysem migracyjnym. Od początku roku na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej odnotowano ponad 12 800 prób nielegalnych przekroczeń. Mimo trwającej wciąż presji migracyjnej, skuteczność zabezpieczeń technicznych i działań prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w powstrzymywaniu migrantów wynosi około 98%. Mówił Andrzej Jóźwiak ze Straży Granicznej. Jednocześnie rusza kampania mająca zniechęcić uchodźców do przekraczania polskiej granicy. Film skierowany jest do obywateli państw, z których jest najwięcej prób przejścia. Na Wyspach Kanaryjskich ruszyła pływająca mini oczyszczalnia słonej wody z oceanu. Projekt był testowany od blisko 3 lat. Technologia opiera się na zastosowaniu jednego lub kilku zbiorników pływających w pobliżu brzegu niczym boje. Oczyszczona w nich soli woda, która nadaje się do picia, przesyłana jest następnie na ląd rurami ułożonymi na dnie Atlantyku. Proces pozbywania się soli prowadzony jest dzięki obracaniu zbiornika przez fale. Według autorów projektu dogodne warunki do bezemisyjnej produkcji wody pitnej są także u wybrzeży Maroka, Republiki Południowej Afryki oraz Australii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe, po południu na krańcach południowo-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 23 do 27 stopni. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać?

Nie mogłem swojej osobistej opowieści o Jarvisie Cockerze rozpocząć inaczej od mojego ulubionego duetu Ciao, zaśpiewane z Miki z zespołu Lush. Tak się składa, że Jarvis współpracował nieraz z moimi ulubionymi wykonawcami, na co postaram się przez najbliższe 2 godziny znaleźć kilka twardych dowodów. Dobry wieczór Państwu, tu lista osobista. Witamy wraz z Markiem Pawlukiewiczem i zapraszamy na spotkanie, którego oczywiście siłą sprawczą był nowy album grupy Pulp. To dość niezwykła historia, kiedy po ćwierć wieku zespół wraca z nowym materiałem. Z reguły gdzieś z tyłu głowy czai się podejrzenie, że to albo tak zwany skok na kasę, albo coś, co będziemy na koncertach przewijać szybko, żeby zaśpiewali nasze ulubione utwory. Nic z tych rzeczy tym razem. Wrócili wspaniale, chyba najlepiej ze wszystkich Britpopowców i kolegów z tamtego okresu w brytyjskiej muzyce, bo i Suede, i Slow Dive, no i wreszcie Oasis, którzy na razie jeszcze nowego materiału nie nagrali, wrócili z dużym przytupem, ale jeżeli chodzi o płytę, Pulp wygrało na całej długości. Z tej właśnie płyty, na której Jarvis pisze bardzo dużo o miłości, 2 takie utwory. Pierwszy z nich, Farmer's Market, to historia o tym, jak poznał swoją żonę. It was a good year, the one when we still believed. Despite all evidence pointing to the contrary. I had nothing. I had nothing to base this love upon. Nothing but a feeling way down at the base of my spine. It's got nothing at all to do with my mind. No, just a feeling. Just a feeling. Now I stalk the labyrinth of my own myth, searching for clues with this faded glow stick. But I found nothing. No, I found nothing to base my life upon. Nothing but this feeling way down at the base of my spine. It's got nothing at all to do with my mind. No. There was no coat check, so we wore our dreams out on the dance floor. We danced so hard, got so hot, that they fused to us all. We thought that we were just joking, trying dreams on to side. We never realized we'd be stuck with them for the rest of our natural lives. Summoned from the dark, under the most extraordinary circumstances. That's when I saw you, babe, in the car park of the farmer's market, backlit by the sunset, or maybe the fires marking the end of the world. Stammered some pleasantries as I walked back to the car. And then I thought, hold on. Are these groceries really that important? More important than getting your number and finding out who you actually are. And you made it easy on me, babe. You smiled, and I could see that life had got to you too. There was nothing serious, just a flesh wound. Still working on the dream. And that's the day, babe. In the time we started living. In the time we started living. Started living. było na parkingu przed supermarketem spożywczym, a on zastanawiał się, pchając wózek z zakupami, czy naprawdę te jarzyny są najważniejsze, czy nie należałoby ich zostawić wraz z wózkiem i pobiec i zdążyć wziąć numer telefonu. Wygląda na to, że wybrał to drugie. A potem pisze już o zupełnie innym etapie związku dwojga ludzi. O tym, kiedy w wielu przypadkach miłość staje się czymś, co nazwał background noise. Pięknie i przekornie. Róbmy wszystko, żeby tak nie było. Oto apeluje do nas wyjątkowy znawca tematu. Wielki muzyczny poeta, a także przez kilka dobrych lat nasz radiowy kolega pisze o uczuciach, pasjach i obsesjach często łączonych razem, często autobiograficznie. A bardzo autobiograficzną piosenką jest utwór A Little Soul z płyty This Is Hardcore grupy Pulp z końca lat 90. To opowieść o ojcu, który opuścił Jarvisa i rodzinę, kiedy ten miał 7 lat, wyjechał do Australii. Potem spotkali się i zakopali topór wojenny, ale to jest opowieść jeszcze o czasach dzieciństwa. Hey man, I'll come to treat your woman so bad.

you've got nothing to show. So I'm telling that it's now or never. And then go, go, go, go, go. He can have his face, yeah, he can take his time. Don't let him waste your time. Don't let him waste your time. Don't let him waste your time. No, don't let him waste your time. Don't let him waste your time. Wśród eklektycznej listy współpracowników i muzycznych przyjaciół Jarvisa Cockera jest też, o dziwo, Nancy Sinatra. To właśnie razem z nią na jej płytę pierwszy raz zabrał się za swoją piosenkę Don't Let He Waste Your Time, a potem nagrał ją na swoją pierwszą solową płytę. Na drugą przyszło nam poczekać 2 lata. Future Complications to wspaniały album obsypany pochwałami zewsząd. Wybieram pierwszego singla, Angela. We're live. Here's a new thing. Bonsoir et bon après-midi. Hey guys, come to the bar. Guys, come to the bar. Come on, they want to see you. Thank you. A teraz kilka kroków wstecz, o kilka lat, zanim Jarvis zaczął firmować własnym imieniem i nazwiskiem solowe płyty, miał też projekt, który nazywał się Relaxed Maskell. To była pełna ściema, dlatego że schował się z kolegą z zespołu All Seeing Eye, Jasonem Bucklem, za pseudonimami. To byli Darren Spooner i Wayne Marsden. Z tej właśnie ich płyty to rok 2003, utwór Heavy. A oto pierwszy z twardych dowodów, że Jarvis Cocker ukochał sobie współpracę z wykonawcami, których i ja uwielbiam, choć współpracować z nimi pewnie mi nigdy dane nie będzie. Na początek Marianne Faithfull, Somewhere. Somewhere. somewhere a place for us, peace and quiet and open air. Wait for us somewhere. With time to spare, time to learn, time to care. Someday, somewhere, we'll find a new way of living. We'll find a way of forgiving somewhere. There's a place for us, a time and place for us. And we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday, somewhere. Jarvis Cocker ukochał sobie francuską muzykę pop, muzykę popularną, rozrywkową, nie wiem jak to nazwać. Sam moim zdaniem jest też artystą pop w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bardziej chyba niż rockmanem. Teraz seria takich właśnie jego francuskich fascynacji. Najpierw z płyty, na której różni artyści śpiewali Gainsbourga utwór I Just Came to Tell You That I'm Gone. Thank you.

our fate. The coup de grâce delivered so delicately. You always had such exquisite taste. Morning sky stretched tight as a drum. Traveled from station to station. Now we've reached our final destination. Watch your trace of color draining from your face. Stoop to take my final taste, one final taste of you. Always have 6 points. Elektrofascynacja Jarvisa rozpoczęta z Relaxed Maskell to m.in. płyta grupy The Lovers, duetu elektronicznego z jego rodzinnego miasta, ale także, ponieważ jesteśmy aktualnie we Francji, współpraca z zespołem Discodein od utwór Synchronize. Time that he